حق لري لري کینو ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. په اصولو کې د قرآن کریم یو مسله د الٰه ده مساله د الٰه د پر څو عنوانات علماو ذکر کړی دي. اولو عنوان مشرکان د الله رب العالمین قائلو علی منل دا اول عنوان دی. مشرکین دا الله رب العالمین منکر نو. دویم عنوان دا دی چې په دې غاټو غاټو صفاتونو کې الله سره شریک نه منل. لوی لوی صفاتونه الله د پر سبتاولو پاغو صفاتونو کې یو صفات داو چې د اسمنونو د ځمکه مالک د الله غنل. دویم نمارو سپوږمې لره چلاونکې د الله غنل. دریم په هر شی باندې غالب د الله منل. څلورم لوی علم ولای الله منل. پینزم داس منونو نا دخپل مرزا سر موافق بران وراول دیم اللہ منل. شپگم دا اوبونا مراز مکا تزکاول شینکی زر غناول بوٹیو دا زر غناول ونو بوٹیو توکاول دی اللہ منل. اوام هر شیلر پناور کولو والا دی اللہ منل. لوی لوی صفاتونه الله د پر سبتاولو پدی کې الله سره شریک نه منل. او دا الله قائلو. درم عنوان مشرکان او د دوو خدایانو قائل نو. مشرکان د دوو خدایانو قائل نو ځکه چې دیو یو ذات الله ویل. دی دروړو داوود پر دروړو عنواناتو د پر تاسو ګورې سورت یونس یو دیر شب نمبر آد. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والبصار و من یدبر الامر و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون اللہ. باران ورون کے اللہ گنل. زمکنا زرغنون کے اللہ گنل. فصلون را زرغونون کے باغون را زرغونون کے اللہ گنل. عام درنگے دا قوت سامعاو دا قوت بسر آغو گنو کی دا اوری دو تکت سترگو کی دلی دو تکت دا دی قدرت ولی اللہ منل. عام درنگے تمامی دنیا نظام چلا ان کے اللہ منل. یو شاعر ترشوے دے طرافا نومی ہو خان دا جاہلیت شاعر ہو خان. اگر جاہلیت زمانہ چوا دے عیسیٰ علیہ السلام ناباد تقریباً تر نبی علیہ السلام نبوت پرے دا شپیک شپیگ نیم سوا کالا یا پینز نیم سوا کالا یا پینز سوا کالا دا دا جاہلیت زمانہ وا. نو آغا طرفا شاعرو دا جاہلیت زمانے والا آغا گورا یو شعر ذکر کرے دے خان. آ فرمائی فلو شاء ربی کنت قیس بن عاصم ولو شاء ربی کنت عمرو بن مرثد. کچر اللہ خوخ شوی ہے رب زما خوخ شوی ہے نو زب قیس بن عاصم میں مالدار بوے لوی مالدار بوے ولو شاء ربي كنت عمر بن مرسدي کچره خوخشی رب زما زبا عمر ابن مرسد وے لوی مرتبه والا سڑے بوے لکا عمر ابن مرسد لوی ملدار بوے لوی مرتبه والا بوے کا اللہ خوخشوی ہے معلوم ہے شوچی علی منل اللہ رب العالمین منل ہا اگر اتسلو رمو نواند مسئلے الہ سدے اللہ رب العالمین پا خپلو صفاتو کی دیو منلو نا بعد خپلو معبودانو تا با ہم الہ ویلو اللہ رب العالمین دا پریدا صفات ثبتولو خودیو بخپلو معبودانو تم الہ ویل خدای بورتویل علیہ بورتویلو خا چا اللہ ہم ہر تک کویشی لکندمو معبودانو تم اختیار ورکڑے دے آپ انزم عنوان سو دا نبی علیہ السلام سر خلاف دا مشرکینو پدی مسالے کی وچا اللہ رب العالمین نما سوا بل سکھا جتروا نشتا الہ نشتا دے نبی علیہ السلام بدا خبره کوله دیو بویلو چې نامو معبودانم آلی حادی د دیو جنه نبی صلی اللہ علیہ السلام تا قسم قسم تکلیفونه ورکولو او لک خلافی اور سره په حشر جسمانی کې وها نبی علیہ السلام بفرمایلو چې کله تاسو مړشئ نو تاسو به بیا را پورته کیږئ نو غو دا خبره نه منلا ها او په اعمال صالحاو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هیڅ اختلاف نه و بلکې غو بخپله هم نیک عملونه کولو خاملونه به کولو ها د څلورم یو د پنځمې داوی او عنوان د پرا هغه شعر د طرفا شاعر دی ها چې هغه جاهلیت زمانه شاعر و نیکو کرونو کې ګوره اختلاف نه و ها طرفا شاعر وای عن المرء لا تسأل واسأل قرينه عن المرء لا تسأل واسأل قرينه فإن القرين بالمقارن مقتدي وإذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الرديم لعمرك ما الأيام إلا معارة فما تستطعت من معروفها فتزودي اغا شاعر فرمائی طرف شاعران المرء لا تسأل د سڑی نه تپوس مکوا چې ته خسړی کبا سړی وسأل قرینه د غملګری نه تپوس وکا کله چې ته یو سړی معلوموي چې دا خدای کا باد دی نو غنه تپوس مکوا مرګری نه تپوس وکا بیا و پاته درته ولګی فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمُقَارِنِ مُقْتَدِي زګه چې دوست په دوست سره مقتدی اقتدا کوونکی یو ملګری بل ملګری پسې اقتدا کوونکی هغه ته خا پته لګیږي چې دا خسړې دې کا بار سړې ها وَإِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ کله چې ته په یو قوم کې اوسېګې نو ملګرتیا کوا د غره خلکو سره خو خلکو سره ملګرتیا کوا ها ولا تصحب الارض فترد ماردين مرګرتیا مکواد بیکار خلګو سره نو حالات پښې سره د هلاکی دونکو نام دا اوس سړی سره بیکار سړی سره چې ملګرتیا کې نو هلاکیږي بګوراخه لا عمرو کمل ایام الا معارتن الله دستا عمر ډیر کی تا په عمر باندې زما قسمی ندیش په اورېځه مگر لټکونکی دی دا سڑے لٹکی تیری گی ہاں فما تستطیت من معروف حافت زودی سو پوری چی طاقت لارے نو نیکی کوا پدی او ریزو کیش پو کی نیکی کوا ہاں دا او ریزی خو لٹکا ان کی دی تیری دن کی دی ہاں نو کلا چی تا دا تا طاقتوی نو تا نیکی کوا نیکی شپے او ریزی نیکی کوا ہاں او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کلا چی مسلمان شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو فرمایلو یا رسول الله ما نظر کړه دې ته کا په مسجد حرام کې د کفر په حالت کې ما اعتکاف نظر کړه و ها چې زب مسجد حرام کې اعتکاف کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو اوفه بنظر کا خپل نظر د پورا کا مسجد حرام کې بیت الله کې اعتکاف کا غنا خیر دې دا روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کل کړه و ها اګورا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د کفر په حالت کې د جاهلیت په حالت کې د دروغو د شرابو د بوتنا ځان منا کړو. ګور جعفر رضی الله تعالی عنہ مسلمان نو شو نو د دروغو نه پارس کول د شرابو د ناشو د بوت د غیر الله د پرستش نه پارس کول ها باوجود د دې چې هغه کافرو خدا و شینو نه ځان بچول دروغی بد گنلو شرابی بد گنلو بوتی بد گنل. معارف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ دا روایت نکل کرے دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کلچ بلویان و محاصرہ کا چلوے خریز مدینے کے محاصرہ کرے ہو نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائلو تاسو ما تا پچشی بنی سیزارہ کوئی ما زنیتو فی الجاہلیتے قسم دے کما خو بدکری کری دے پا جاہلیت کے جاہلیت ستلے دے نو تا سو ماتا والے تکلیف رکھو. سو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یمامے گورنل ہو اغب پا جاہلیت کے دے عمرے راریوا عمرے تروانو صحاباو گرفتار کہا درے اور دے مسجد نبوی کے ستنی پورے تڑ لے ہو اغین آبادی ایمان راوڑ اخلاق و دواجن مسلمان شو. آگورا قسامت چه او پا جاہلیت کے او قسامت دیتا ایلے شی چه پیوالا کے کیو سڑے مڈشی مڈے ہو شی قاتل پاتے نلگی گی نو ددی علاقے والا خلق پا قسام کئی آکل چه قسام ہو کی اغین آباد بدیات پٹولو بنی بیا مشترک طریقے سر تقسیمی گی دا جاہلیت زمانے کن دا قسامات ہو ہاں دا کسرنگ اسلام کے دے. ابن دغانا رضی اللہ ابن دغانا دا کافرو مشرکو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کله چې خلکو د ماکی نه وېست چې قران بنه بیانې نو پلارې کې ولید نور ته ویلو چې والے ابو بکر ته چل دی وې زخه ماکی ولو خلکو رويستم قران بیانولو نه منع کم. نو ابن دغانا کافرو تویلو تا پشان تا خسڑے خو سوک دا کلی ننو باسی تا خو خکرونا کوئے کونڈو یتیمانو سر امراستے کوئے تا خو دیر خسڑے نو گورا خو کرونو تا مشرکینو خکرونے لو خا دا روایت امام بخاری نکل کرے دے. ابو سفیان کلچ حرکل بادشاہ سر ملاوش دا روم بادشاہ سر نو آغا نیتر تا پسونو کو رومی بادشاہ نبی علیہ السلام پو برے کے چتا پسونا کڑیو نو غور تر اشتیار اشتیا خبرے ہوکے نو ابو سفیان جان دا دروغو نا بچ کڑو دا کفر پا حالت کیم دروغ نو ویلی بلکہ صحیح خبرے کڑیو آخا او پاغے کے یوا خبر داوا چے حرکل بدشاور طویلو چے ابو سفیان دا کم سڑے چے پیدا شوے دے محمد دا غریب کورنیرے کا ملدار کورنیرے نو دیور تیلو چے غریب کورنیرے مرگری ڈیری گی کامی گی وی ڈیری گی وہ جنگ کے تاسو غلب کے گو کدے غلب کی گی. نو ابو سفیان اور طویلو الحرب و سجال بیننا و بینہ جنگ چے دے دا پا بکو بکو دے پا مینز دمو کے و پا مینز دیو کے کلا مو غلب شم کلا دیو غلب شی. نو گورا ابو سفیان کافر و مشرک و خود دروغی نو ایلو دروغ و تیباد یلو خا نو نبی علیہ السلام سران پنے کو اعمالو کے د مشرکینو څخه خلاف نو بلکې نیک اعمال خپل کولو خکرونه خپل کولو. دو مسلو کې اور سره اختلاف ہو یو مسله الہ کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وو فرمایلو چې حاجت راو مشکل کو شاہ صرف یو الله دے نو دیو بو ویلو چې نا حاجت راو مشکل کو شاہ خو الله دے خو مو معبودان حاجت راو مشکل کو شاہ دی. او بل نبی علیہ السلام فرمایلو چې کله مړ شي نو بیا بر ژوندۍ کېږي نو هغه دوباره ژوندون نه منلها. دنیا کې قسمه قسمه مشرکان تیر شوی دي. بعضې داسې مشرکانو چې هغو د ملایکو عبادت کول جبرائیل ته بر مدد شو ویلو اسرافیل مې کیل اسرائیل تا او فلن کیا ملایکا را مدد شي لکه سورت بنی اسرائیل او پنځستم آیت تاسو وګورئ آغه دی که فرمای اولائک الذین یدعون دها کسان دی چر مدد حوزونه کوي یبتغون الی ربهم الوسیلہ. ګور دغو ملائکو ته به دیو حوزونه کولو حجت روای ګڼلو حالان کې ملائک الله ته محتاج دی الله رب العالمین بندگان دی. ادویم چې د انبیو بندگی شوی واخا سورۃ المائدہ یوسل شپړه سمایا تاسو ګوره کله چې قیامت ورشي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تبالله فرمای چې تا دا خلق تویرو چې د ما بندگی کوي د ما مور بندگی کوي عیسی علیہ السلام ورته فرمای چې نا ما خود تا بندگی دعوت ور کړې ده وایس قال الله یا عیسی ابن مریم نو عیسی علیہ السلام عبادت نوران بیاو عبادت شوی ده او دریم چې د پی پیرانو د مولیانو عبادت شوی ده ها سورته توبه وګرا یو درشمات اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دیو جوړ کړی خپل علما خپل پیران حاجت روا مشکل کو شامه سوا د الله نام محللین محرمین مسوا د الله نام دیو ورته چې څویلو کوي شی به حرامه دی به حلال وګڼل نو دی خلق به حلال ګڼل یو شی به حرام وګڼل خلق به حرام ګڼل دا د دیو عبادت وه ها ام درنګې د نور عبادت شوه دی ها لکه څنګه سورته نمل کې دبل کی سوالا کیسا ذکر کیږي عمله چرګه چیو فرمایلو وجتوا وقوما یشدون للشمس دا خزه چوا او د دې قوم سجده لګولې مرسترګي طرف تا ها مرسترګي ته سجده لګولې مرسترګي نه خدای جوړ کړو ها شپغم د ستوریو عبادت شوه دی ها سورۃ الانعام کې د ابراهیم علی السلام کیسا ذکر کړي فلما جن علیه لیل را کوكبا قال هذا ربي هر کله چې تیار شو په دیونه شپا وی غتل ستوره نو وی فرمایلو هاذا ربی فی زامکم آیا دا ما رب دې په ګمان دستاسو کې نه نه ما رب نه دیلا د جناتو پیریانو عبادتم شوی دی ها تاسو ګوره سورته جن شپغم نمبر آیات انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا څه سړیو د انسانانو نه چې پنه به وخته په څه سړیو د پیریانو باندې پیریانو ته عبادت کول ها نو د پیریانو عبادتم شوی دی اتم د شیطان عبادت شوی دی ابلیس سورته سبا د وشتمه سی پرا یو څلو احتمایات هغه دې کې فرمایي بلکانو یعبدون الجن بلکی دی خلقو به بندگی کولا الجن د ابلیس د شیطان نہ هم چې د انبیاو د اولیاو د قبرونو عبادت شوی دی کومې ونه لاندې بچي نبی ناستو یا به ولی ناستو هغه دی به عبادت کول خلقو عبادتګه به جوړا کا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام داته خلقو باندې لعنت ویلې دی لعن الله الیهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اذا مات فیهم رجل صالح بنوا على قبر قبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت کړی دی الله لعنت وی پاغا چا باندې چې غا يهود او نصارا دي چې جوړ کړیو قبرونو د انبیاءو سجداګان کله به چې مرشه په دیو کې وسړ نیک نو دیو با پاغا قبر باندې ګمبت جوړ کو بیا به عبادت کول لکه څنګه نن سبا د ولیانو قبرونو باندې ګمبتونه خلکو جوړ کړی دي زیارتونو کې خلک عبادت کوي ها او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې وفات کیده دنیا نه رحلت کول دروش په تو کالو عمر ناباد نبی علیہ السلام وفات شو نو د وفات په وخت کې زنکدان په وخت کې څو خبرې کړې وې ها یو خبره دا کړې وا لعنت تو کې الله يهودو نه سره باندې چې دیو د انبیو قبرونه سجداګا جوړه کړې وا ها او دویمه خبره څه کړې وا الله ولا تجعل قبري وسنا يعبد یا الله د ما قبر نه بتخانه جوړه ما کې چې عبادت کولې شي ها او دریمه خبره دا کړې وا لا اله الا الله ان للموت سکرات بل الہ بل معبود نشته دی یقینا زنکدان د پرا سختی لري ها نو اخیری کې دا خبره وکړه بل الہ بل معبود نشته ما سوا د الله نه زنکدان د پرا سختی لري ها زنکدان ډیر سخت شه لري ها اگر کوم ونه لاندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړه او څوار لسو سو صحابه سره دقیقه ونه او په صلح حدیبیه کې نو څو هغه بعد هغه ونې لاندې به خلک کې نستو تبارک ته پره برکتی به حاصلول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګی چې دلته خلک برکت ته پره کینی ها نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ آرډر وک خپل فوج ته چې هغه شجره تو رضوان دا ختمه کو ویلوډو بیخنا چې داغه عبادت شروع نشي ها نو بازه صحابه فرمایي چې بلکل مراغلو نو متدا پتن لګی د چا کی کرونه کوم ځای کې واه بالکل بیخ بنیاد نه استلی واه نو ګره مجسمه مقصود به ذات نه وی بلکې دا وسیله وی د پردرزا د زوات فاضله و مجسمه هم مقصود به ذات نه وی بت مقصود به ذات نه دی د چا بت جوړ شوی دی هغه مقصود به ذات دی قبر مقصود به ذات نه دی د خټې لوټه بلکې چې کوم قبر کې پروت هغه مقصود به ذات دی ها ونه مقصود به ذات نه و بلکې دی ونه لاندې چې چا نسته کړو هغه مقصود به ذات و ها وګوره قران کې چې کوم پینځه اولیاء کرام ذکر دی ود سوا یغوس یغوک نصر نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی عبداللہ ابن عباس روایت تے کانو رجالن صالحین من قوم نوح دا پینځه کسان چې تیر شو دا نوح علیہ السلام د زمانه اولیاء و خا خو کله چې مړ شو نو خلکو دا غو عبادت شروع کړ نو په دنیا کې قسمه قسمه مشرکان تیر شوی دی چا د ملائکې عبادت کړلې چا د انبیایو عبادت چا د اولیاءو چا د قبرونو چا د غټو لوټو چا د شجر او د حجر او د نور او د سپوږمې او د ستوريو قسمه قسمه خلق تیر شوی لې ها الله رب العالمین د مو تاسو د شرک نو ستلې کی چې شرک طرف ته مو قریب هم نشوم ها دا څو خبرې وې په اصولو کې مختصر غوندې ما تاسو ته بیان کې چې دا مخ کې سړی وپیژنې نو بیا ورسته قرآن کې چیوانی ما خبره راځي سړی ذهن کې کینی ها دینا ورسته چې ده سورۃ الفاتحه سورۃ الفاتحه دا په قرآن کې اول سورۃ ده ها ترتیب قرآنی سره اول سورۃ ده ترتیب نزولی سره دا پنځم سورۃ ده تقریبا سالور سورتون دینا مخ کے نزل شوی دی سورت الفاتحہ دا دی او آیتون دی خا اور تقریباً اوویشت کلماتی پکے خا یو سل سلویخ پکے حروف تی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دا یو آیات تی اور پدی کے سالور کلماتی اور پنزلس حروف تی خا اگر یو آیات یو سورت تے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ورستا گول دے رہے چی لکل یہ دیتا آیات یہ لیش دا آیات تے آیات دا مشتملوی پا جملو بندے پا خروفو بندے اور سورت چی دے دا مشتملوی پا آیتونو بندے اکی آیتونوی نو دا گول دے رہے تا آیات یہ لیشی آیات په لغت کې څه ته وایي علامه ته ویلې شي ها آیتون یعنی علامتون علامه ته ویلې شي او شرعی اصطلاح کې هغه ټوکړه د کتاب الله نه چې اول او اخیری معلومی توقیفن یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه منقول وي چې دینه شروع شوه دی دځه باندې ختم شوه دی لکه قران کې آیتونه دي ا سورت چه ده سورۃ الفاتحه سورت لغت په اعتبار سره علامه ته لشي سورۃ ای علامه لکه آیات علامه ته لشي نو سورۃ هم علامه ته لشي او د شریعت په لحاظ سره سورۃ څه ده علما فرمایي قطعات مستقله دایو مستقله ټوکړه ده د کتاب الله نه چې اول او اخیری معلومی توقیفن یعنی من کلوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا لکدا یو سورت ته قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نو دا قل دینا شروع دے ولم یکن له کفوا احد باندې ختم دے ها احد باندې ختم دے قل نہ شروع دے نو اول او اخر د دې منقول دی یعنی معلوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا چې دې ځنه شروع دی او په دې باندې ختم دی ها او بیا ګورم سورۃ الفاتحه مکیه او مدنیه ار یو سورۃ چې شروع کیږي نو پاګه کې بدلی کلی چې مکیه یا مدنیه یا به مکی لیکلی یا به مدنی لیکلی چې دا مکی دی دا مدنی دی یعنی دا مکی کې نازل دی دا مدینه کې نازل دی او دا مکی او دا مدنی سورۃونو په مانس کې تقریبا ډیر فرقونه دي، هغه فرقونه به زر تخیم چې مکی صورت په څرنګه پیژنې چې دا مکی دی او مدنی صورت په څرنګه پیژنې چې دا مدنی دی. مکیتون یا مدنیتون دا منصوب بسوی مکا یا مدینه پیږه مسئله باندې. مکیتون یعنی دا صورت مکه کې نازل دی، او ګوره مکه ته مکا ویلی شي. مکه شیعه ای اهلکهو مکا دیتا مکا ځکه ویلی شي چې دا خپل دشمن هلاکی لکه څنګه ابراهیم هلاک کړو مکه یا مو منه دا هلاکولو سره. او هم درنګي کله ورته بکاوي به بکه ته مبارکا بکا ورته ځکه ویلی شي بکه شیعه ای خرقهو یعنی ویس وزول. نو دا کله خپل مخالف خرابوي سوزوي هلاکوي. ها کله چې د دې کلی مخالفت شروع شي نو دشمن تباکیږي بربدیږي خرابيږي. ها اګوره یو بل خبره یاد ستا، د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر څومره و؟ صحیح خبره داده راجحه چې دریش په تکاله عمر یو. ها په یګ مسئله باندې دا صحیح خبره ده، دریش په تکاله عمر یو. سالویخ کالا مخ کې د نبوت نو، درویش کالا د نبوت زمانہ وا، بیا دیار لس کالا د نبوت په مکی کې وو او لس کالا په مدینه کې وو. ها په سالویخ تم کال باندې پیغمبري ورته ملاوا، دین آباد بیا دیار لس کالا مکی کې تیر کو دعوت یوار ک، بیا هجرت وک لس کالا مدینه کې تیر کو. ها مکی و مدنی سورتونه بسرنگی پیجنه. مکی سورتونه آغا دی چه پخوا دا هجرت نا نزیل وی، او مدنی سورتونه آغا دی چه بعد دا هجرت نا نزیل وی. کون دا سورت مکی یا مدنی پی اعتبار دا اکثر و اجزا و سروی. ها پیگم سلی ون چه دا سورت مکی دی دا مدنی دی پی اعتبار دا اکثر و اجزا و سرا. که اکثر اجزا مکی که نزیل وی غطا مکی لیشی، که اکثر اجزا مدنی که نزیل وی غطا مدنی لیشی. او بیا د نبی علیہ الصلات والسلام د مکی دور دیار لسکالا دا تقریبا پڅو دورونو باندې مشتمل دی. ها اول درې کلونه چې وو کله چې نبی علیہ السلام پیغمبر شه نو درې کله خفیا دعوت ورکول. ها خفیا دعوت چلول درې کله مرګری برابر ول ځان سره. دویم دور چې وو بیا دعا کله اعلان دعوت وو بغیر د تکلیف ته کفارو نه، ځکه چې غلبه د دعوت نه و. کله چې غلبه نه وي نو بیا دشمن درته ضرر نه رسي، تکلیف درته نه رسي. ها کله چې ویښ شي. ها دریم دور چې وو پنځه کاله شروع د فتنې د کفارو سره د معنی نه، چې ابو طالب او خدیجه الکبرا وا. پنځه کاله نبی علیه السلام داسې دعوت ورکړو چې کفارو سخت تکلیف نبی علیہ السلام تور کول، خو معنی موجود و یو ابو طالب و چې خلقی به معنی کولو د نبی علیہ السلام د تکلیف نه، او یو خدیجه الکبرا و یو متبره خزا و چې هغه به نبی علیہ السلام تب دغه واج نه چات نشی لایخه. بیا درې کله شدت فتنه د کفارو، درې کله نبی علیہ السلام باندې سخت تکلیف تیر شوی لایخه، ذکر چه معنی نو موجود. ابو طالب هم وفات شه و حدیجه الکبرا هم وفات شه، نو کافر تا میدان خالی شه. نو چه میدان خالی شه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سخت تکلیف ورکول. ها او بیا په دریم دور او څلورم دور کې به تلقین د صبر وی. ها چه ګوره صبر کوا صبر کوا. او دویم او دریم دور دیتا دور متوسطه یی لې شه. ها دا دور متوسط درمیان په یګم صلی الله علیه. او نمونه د سوراتونو تقدیم او تاخير د سوراتونو، ترتیب د سوراتونو، ترتیب د آیتونو، دا ټول توقیفی دی. ها دا سورات مخکې دی دا ورسته دی، دا آیات مخکې دی دا ورسته دی، دا ټول توقیفی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل دی. ها او تقدیم او تاخير د سوراتونو په اعتبار د اکثر او اجزا سره وی، تسمیه د صورت په اعتبار د جو سره وی غالبا، یعنی ټول صورت نوم دا په یو جز باندې کې خدلې شي. لکه سوره البقره تقریبا ویني می سپاره خو شادي نو دي ته سوره البقره ایلې شي، ځکه چې دي ټول صورت نومي سوره البقره کې خدلې د غواوله سوره کہ دی کی غوازے کر دے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم. آگورا سورت مدنی سورت مکی دا بطرنگی پی جانے پا دی کے علماؤ شاولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ آگا دیر فرقو نکڑی دا چنور علماؤ کڑی دی. ہاں اول فرق دا دے چه کل لفظ دا پا مکی سورتونو پا پینزل لسو سورتونو کے پنیس پہ آخر کے ذکر دے. ہاں کل لفظ سپرو کے دا ذکر دے دا مکی سورتونو کے دے. ہاں کل لفظ او پا مدنی سورتونو کے کل لفظ نشتا. ہاں دا یاد ستا چه کوم سورت کے لفظ کل رغلے وی کنا پویشن چه دا مکی دے. ہاں پپڑ دسترگو بانے دا ویلی سجدہ ما کی دے. دوائم فرق سجدے پا مکی سورتونو کی دی. سجدے چکمی راغلی دا مکی سورتونو کی دی. پا مدنی سورتونو کے صرف پا سورت حج کے سجدہ دے. خا مدنی سورتونو کے سورت حج نے علاوہ کے نور سورتونو کے سجدہ نشتا. درائم فرق دادم علیہ السلام دا ابلیس علیہ لعنت کی سا پا مکی سورتونو کے دے. پب مدنی سورتونو کے صرف سورت البقرہ کی دا کیسا دے. ہاں نور سورتونو کی نشتا. سالورم دا جہاد ذکر پب مکی سورتونو کی نشتا. ہاں مدنی سورتونو کے دا جہاد ذکر دے ذکر جہاد پب مدینے کے فرض دے. ہاں مکے کے نو. پینزم دا منافقینو ذکر پب مکی سورتونو کی نشتا ذکر پب غیر زمانے کے خالص کافر ہو. اور پا مدنی سورتونو کے دا منافقانو ذکر دے. ہاں ذکر دو پڑک غزے کے پیدا ہو شیو. ہاں شپیگم یا ایوہ الناسو سرا خطاب دے پا مکی سورتونو کے. اور پا یا ایوہ اللزین آمنو سرا خطاب دے پا مدنی سورتونو کے. عام بعض ہے کہ بھئی یا ایوہ الناسو سرا خطاب رازی بھئیگا مسئلے بنے لکہ سورت حاج کے راغلے لے کا نا خدا شاز ہونا دیر ہوئی. ہاں یا ایوہ الناسو زور با مسئلون فاستمیولا. اوام فرق پا مکی سورتونو کی بیان دا توحید رسالت قیامات صبر تسلی دے. آپ مدنی سورتونو کی عمر انتظامیہ دی. آتم مکی سورتونا دا وڑا وڑا دی. ہاں او مدنی سورتونا اگدا اگدا دی. نہم فرق مکی سورتونو کے مقابلہ دا مشرکینو سر دے. مدنی سورتونو کے مقابلہ د منافقانو د یہود و نصارا و اہلی کتاب و سر دے. لسم فرق مکی سورتونو کے استعارہ تمثیلہ تشبیہاتی اور مدنی سورتونو کے سادہ بیان دے. ہاں سادہ بیان دے بھلے کہ تمثیلہ تشبیہات نشتا. دا فرقونا گورا دا اکثری دی. ہاں دا چی کی دیشی چی یو سورت دا مکی وی پغه کې د مدنی ایتونه وی لکه سورۃ العنکبوت مکی دی او پدی کې د منافقینو ذکر چراغله د ایتونه مدنی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سورۃ العنکبوت مکی سورته خود منافقینو متعلق ایتونه دا مدنی دی. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ا سورۃ الفاتحه دا بعد المدثر او قبل اللهب نزل شوی دی. ها پاس ده صورت مدثر مخی ده صورت لحب ننزل شویه ده. خواه پیگه مسئله بنه. آگورا صورت الفاتحه پا باره که دوا کسما روایت تی. یو روایت داده چه دا مکی ده مکی که نزل ده دا مدنی ده. نو تاروز نشتا ده ولی زکا چه دی نزول مقرار ده. خواه مدینه کم نازل شویه ده نو زکه مدنی ورته لشی مکه کم نازل زکه مکی ورته لشی نو ته تاروس پایتونو کی نشتا هغه کی نشتا روایتونو کی. ها پایګه مسئله باندې اول سورت علی الاطلاق دا سورت العلق ته. ها په قران کې اول سورت علی الاطلاق سورت العلق نازل شوی ده په اعتبار د پنځو ایتونو سره چې نبی علی السلام آره حرا کې عبادت کول جبرئیل علی السلام راغلو وی فرمیلو اقرا باسم ربک الذی خلق. نو دا اول سورت علی الاطلاق نازل شوی دی پنځه ایتونه. او بیا تقریبا اغه نه بعد درې میاشتې وخت یې باندې شو. ها بیا درې میاشتو نه بعد دیتا فترت الوحی یې لشی درې میاشتې نه بعد بیا سورت مدثر نازل شخا په یوه مسئله باندې بیا سورت المدثر نازل ش او اول سورت تماچ نازل شوه ده نو سورت الفاتحه ده نو پر روایتو کې تعرض نشته ده ها چې باز روایتو کې دارا غلی چې اقرا باسم ربک الذی اول نازل ده بل روایت کرا دی چې سورت فاتحه نازل ده بل روایت کرا غلی چې سورت مدثر نازل ده نو تعرض نشته ده ولی زکا پاول واخ کې په اعتبار د 15 ایتونو سره سورت علق ده بیا پاست درومیشتو نا فترت الوحی ناباد صورت مداثر نزل دے او صورت فاتحہ دا تاما نزل دے نو دا تاروز نشتا دے چھے پا یو روایت کے صورت فاتحہ وال نزل دے پا بل روایت کے ایک را او پا بل روایت کے صورت مداثر خا نو تاروز نشتا دے خا لگا چرنگی شیخ الہن مولانا محمود الحسن دے و بندی رحمت اللہ علیہم دا قول ذکر کرے دے خا پا ایک مسئلے من او بسم الله الرحمن الرحیم د بسم الله ډیر لوی شرافت دی ها فضیلت یو اورز د موسی علی السلام په ګډه باندې درش ها نو کله چې خېټه باندې درش الله جل جلاله ورته فرمایلو چې پلان کې بوټه اوخرا موسی پلان کې بوټه اوخرا نو کله چې هغه بوټه اوخړ بسم الله ورته تیرا کا نو دې جوړ شه ها نو بیا څه بل وخت کې خېټه باندې درد راغله نو بیا هغه بوټه بیا وخړ نو درد نورن زیات شه ها نو الله ورته فرمایلو چې موسی مخ کې تا د ما په حکم خړلې و بوټه اوس ته په خپل مرزي وخړ ها پیغه مثال باندې نو په هر شي کې د ما د نوم شفا نشته ده ها مخ کې ما درته حکم کړل ځکه خېټه خاصوا اوس کې ته خپل مرزي باندې خړلې و درد زیات شه منصور ابن عمار دی پا کاغذ کی بسم اللہ اومندہ لکه بسم اللہ پا کاغذ بنی لکلیو نو پراتاو از مکے بندے نو دیر آواخستا او مناسب زیور لرابیا نموندو وگر زیدہ خدا سے زینو چی آغای پا کی خدا لیو ہے دی لگیاش کاغذی او خوڑ نو کاغذی او خوڑ نو خوبی ولی دا چې تا ته د حکمت خبره درکړې شي تا ته حکمت درکړې شه نو منصور داغه د خلینا به د حکمت خبره واته ها ځکه چې د الله د نوم عزت ساتلی او بسم الله پرتاوه غيو خړه ها کاغذ یو خړه ځکه مناسب ځای نه ملوید نو بیا به د خلینا د حکمت خبره واته ها او بسم الله کې دومره وزن دی علما فرمایي لکا یو سړی دی چې غا په کاغذ باندې دا ولی کی او سخت حاجاتی دی ها کاغذ باندې ولی کی او جریو بوته ور واچي وسړه کی چې کوم حاجت وی غاونه سی علی به پورا کی ها د الفاظ ولی کی او بیا جریو بو کې واچي بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى رب الجلیل رب انی مسنی الضر وانت رحم الراحمین بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل خاص پنوم د الله باندې د ذلیل بندا طرفنا اغه رب جلیل تا اے ربا ما ته تکلیف رسیدلې ترحم کوونکې درحم کوونکو نا یا الله حاجت زما پورا کې دا ولی کی وبیا جریو بو توا چوی نو هر حاجت چوی غیب پورا شي ها خو یقین شرط ها الیبو حاجت پورا کې ها خالد رضی اللہ تعالی عنہ دا مشهور صحابی و کله چې کفارو ته دعوت ورکول نو کفارو د اسلام د حقیقت دلیل وغوښته چې توای چې اسلام حق ته نو که اسلام حق وي دا زارو پیاله ده دا ګټ کويچ کا ها دا زارو ګلاس وڅ کا کنه که اسلام حق وي خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ورته ویل چې راکا دا زارو پیاله څکم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا الفاظ ذکر کو زرو گلاسی وڅخل ها ایت زره دی ورته ور نرا سوال خو غا خالد یقین وخه ما او تا یقین خو کمزور دی چې غلط نشي ها ما او تا یقین کمزور دی چې توی چې ته مسلمان یو زه مسلمان یم څوار لسمه صدیه والا او ای چاو کته مسلمان یقین د مضبوط راشد هزارو ګلاس وڅ کګنه تا ونس کې ها ځکه ما او ته یقین کمزور دی ها خالد وو ها خالد یقین پکار دی ها په یګم سلیمان قیصر روم بادشاہ چو دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تا جواب راولی گل چې ما په سر باندې درد کیږي څه علاج ورته وخیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل ټوپی ورته راولی گلا ها نو کله چاغه ټوپی په سر وا نو سر دی به درد نه کول او کله چې ټوپی لره شی بیا به سر درد کول نو کله چې وکتل ټوپی پاغه کې بسم الله په کاغذ کې او په بل شی کې لیکلی وا ها دا حق تعویز وا ها په یګم سره ونه هغه ټوپی به چې په سر وا درد دی نه کول ها د حضرت عمر ټوپی وا ها په یګم سره ونه نو حق تعویز دا جایز دی ها خو یو دا کوسلی دی خلګو ځان نه جوړ کړي دی ها سره پیسو د پر تویزونه کی دا ناجیز کار دی دا یو دکانداری جوړه کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین د مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کی چې مو تاسو قران باندې عمل وکم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګوره د بسم الله ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم خاص د الله په نوم سره چه به حدا می روان دی رحم داغ خوی دی یعنی سچه کوی سچه کوی نو پنوم دا اللہ سره کوا نو پنوم دا غیر اللہ سره خوا خاص پنوم دا اللہ بنی چه می روان دی بخون که دی زمادت غوڑم پتولو کرونو که خوا دا سی مانا ما کوا چه شروع کوا پنوم دا اللہ بنی چه می روان دی و بخون که دی دا گورا دا نحوی و دا سرب کوایدو نا خلاف دی دا مانا خوا دګه شروع کوم دا فعل دی ها اګورا فعل مخکې رويستل په یو مازاد کې نشته دی ها په یو سره ول پدې کې متعلق کې اختلاف ته کوفیان او بصریان دی چر متعلق ته بسم الله د جار مجرور دا فعل دی او کیسم دی مؤخر دی کا مقدم دی ها نو بصریان فعل رو باسي مؤخري رو باسي خاص په نوم د الله باندې چې میرا باندې بخون کې زه شروع کوم ها زه ابتدا کوم زلستل کوم زمادت غوړم دا باورست اور سره یې ها زګه چې پدی کې و بیا دا به چې دې د دې معنا براشي ها او کچره دا ته وکي شروع کوم پنوم د الله باندې د به معنا ختمه شو خړې شو ها نو دومره لفظ غاټ لفظ ما خرا ها خاص پنوم د الله باندې چې مې روان دي بخون کې زمادت غوړم پټولو کرونو کې دا الله رب العالمین نا ها الله نا پټولو کرونو کې مدد غوړم ها دا د بسم الله معنا دی ها رحمان کې ګورا مبالغه زیاته ده پر رحیم کې مبالغه لغونه کم ا دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سورۃ الفاتحه ربط وخلاصا ګورا د یاد ستا ربط دی مخ کې سره نشته ځکه مخ کې بل سورۃ نشتا ها او که بسم الله سره ربط کوي نو بسم الله کې توحید دی سورۃ الفاتحه کې توحید دی او خلاصای څه دی خلاصای دا دی چې په سورۃ الفاتحه کې توحید د الله وحدانیت بیانېږي د نبی علی السلام رسالت بیانېږي د قیامت بیان کیږي د احکام بیان کیږي تخویب بیانېږي نه منونکو لپاره بشارت بیانېږي منونکو لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څو ما زمين په سورۃ الفاتحه کې دی ها توحید رسالت قیامت احکام تخویب بشارت دا څو خبره سورۃ الفاتحه کې بیانې کی دا سورۃ الفاتحه خلاصا دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سورۃ الفاتحه شرافت او فضیلت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې جبرائیل علیہ السلام د نبی علیہ الصلات والسلام څنګه کې ناستو ها جبرائیل راغلو نبی علیہ السلام سره ناستو څنګه نو आवाज یې واورید نو جبرائیل علیہ الصلات والسلام او فرمایلو یا رسول الله دا دروازه صرف نن کولاو شو ها اوس کولاو شو دینه مخ کې دا دروازه نه ده کولاو شوې ها نو پدی کې یو فرشتہ راغلا جبرائیل علی السلام نبی علی السلام ته فرمیل یا رسول الله دا فرشتہ دا ملک صرف نن دنیا ته راغې دینه مخ کې نه ده راغلې ها دا دروازه نن کولاو شو دا فرشتہ نن راغلا نو اغا ملک چې و فرشتہ نبی علی السلام ته فرمیلو ابشر بنورین اوتیتاوما فاتحه الكتاب و خواتیم البقره خوشالی حاصله کا زر در قوم په دورنا غانو سرا چې دا در کړی شوی تعالرم مخ کې چاته ندی ور کړی شوی یو فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحه ده بل خواتیم البقره ده لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا صرف تا ته ملو شو دا بل چاته ندی ملو شوی ها دا روایت مشکات کې نه کړلې ها دویم روایت کې راضی ابو سعید ابن المعلا رضی الله تعالی عنہ ده فرمایي چې مامونس کول په مسجد نبوي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته आवाज وکړه کله چې مون نه فارغ شو ام الله ادم سلام ماته فرمایلو اے تا دا الله حکم نه دی اوریدل استجیب لله وللرسول زاداکم لکه سورۃ الانفال کې ذکر دی ها تاسو قبول الیو کې دا الله او دا رسول کله چې تاسو आवाज وشي تاسو ته आवाज وکي نو ګوره ما تا ته आवाज وکړه چې راشه او ته ولې نه راتلې دا غور ته فرمایلی یا رسول الله ما مونږ کاول مون مکول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو اے ابو سعید ابن المعلا د مسجد دواتونا په خوا د مسجد دواتونا مخکې بتا ته زیو سورۃ وخین لوی سورۃ چا بډر بهترین سورۃ وی ها نو دا صحابی فرمایي چې ما مطالبه وکړه چې یا رسول الله د سورۃ کوم یو دی ها نو اگر ته فرمایلو هی الحمدلله رب العالمین یا سب المسانی والقران العظیم الذی اوتیتو دا سورۃ سورۃ الفاتحه ده ها دا سورۃ الفاتحه ده دا سب المسانی ده او آیتونه مکرر مکرر دا قران عظیم ده چې ما تر کړه شوی ده ډېر لوی سورۃ ما ته ملو شوی ده بلګریا دا تا ته ما وخیل ها سورۃ الفاتحه ډېر نمونه دی ګورا ها یو نومی صده سورت و شفا ده سورت و شفا نبی علیہ السلام فرمائی فی فاتحہ تل کتاب شفا ان من کل دا سورت الفاتحہ کے شفا ده دا ہر مرض خا نو یو نومی سورت و شفا ده لکت سرنگی اگا صحابہ لڑو یو علاقے کے مشر و مشرک کافر و خو لڑم چی چل بخاری کے حدیث تے نو غور نه تاسو کو تاسو کې دم کوونکه څوک نشته چې دم واچي د مو مشر لړم چې چلے دے. نو هغه صحابه او سورۃ الفاتحه تلاوت ک او دم یو اچول ور باندې الله پاک جوړک نو بیا څه زیور کړی وي حضرت کې زیور کړی وي غړې ور کړی وي پېش زګ ورته سورۃ الشفاء لېشي نو کله چې یقین د برابر وي سورۃ الفاتحه په مریض باندې چوف کې الله رب العالمین به صحت ورکي خو یقین شرط دی ها دویم نوم سورۃ الکنز دے ها سورۃ الکنز لکه حدیث قدسی کرا غلی دی تفسیر مدارک کا علامہ نصفیم ذکر کړی دی ا فرمای الفاتحہ تو کنز من کنوز عرشی الله فرمای سورۃ الفاتحہ دا کنز دے دا خزانو دا عرش زمانہ ها پیغمبر صلی الله علیه و ادی تا سورۃ الصلاتم یلی شیخ ازکا دا مونز کے تلاوت کول شیخ ها او حدیث کے مرغلی قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی سورۃ الفاتحہ ما تقسیم کړی ری په مینس پل کې او په مینس د باندې کې عام درنګي مسانی ورته لېشي او قران ورته لېشي سبان لېشي اتینا کا سبان من المسانی والقران العظیم سورۃ الحجر او اتیم آیات کې دا ذکر دی ها سورۃ الرقیہ ورته لېشي ها زکات دم سورۃ ته ها اتم نومي سورۃ الفاتحہ زګا چې په دې باندې قران کولاو شعر فاتحه د فتح نه ده په معنی د کولاو علی سره کله چې قران کولاو نو پہله سورۃ الفاتحه باندې شروع کیږي نه هم نومي ام القران ده ام القران سمانه د قران مور سورۃ الفاتحه د قران مور ده لکه اولاد پر اصل مور وی د سورۃ الفاتحه مور ده لسم نومي اساس القران بنیاد د قران لکه څنګه ابدیه پر بنیاد اصل وی نو سورۃ الفاتحه دا قران د پر اصل بنیاد دی یو لسم نومي الوافیہ دی دو لسم نومي الکافیہ دی دیار لسم نومي الشافیہ دی ها زګه چې دا قران د ټولو مزامینو د پر شافی کفی اصل بنیاد دی ها په یک مسئله باندې دیتا سورۃ المسالہ ملي شي د سوال طریقې په دې سورۃ کې خیر یې دی سورۃ الدعاء ورته لې شي زکا بہترین دعا دے سورۃ فاتحہ نبی علیہ السلام فرمائی افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، تمام ذکرونو کے بہترین ذکر دلا الہ الا اللہ دے، اور بہترین دعا چلے الحمدللہ دے، الحمدللہ رب العالمین ولدوارین پورے دا بہترین دعا دے، ہاں غرد دعا دے، ہاں اگر دا سورة الفاتحے طلبہ دعا تقریر لے، ہاں یو تقریری دا دے چھ دا قرآن لوئے مزمین شپیک دے، ہاں توحید دے، رسالت دے، احکام دے، قیامت دے، تخویف دے، بشارت دے، دی ٹولو تا پا سورة الفاتحے کے اشارہ دے، ہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پدی کے اشارہ دے توحید اللہ تا، مالک یوم الدین کے اشارہ دے قیامت تا، اہدنا صراط المستقیم کے اشارہ دے احکام ہوتا، صراط الذین انعمت علیہم کے اشارہ دے رسالت و بشارت تا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تخفیف و بشارت تخفیف تا اشارہ دے، دا تقریر شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دے، ہاں او دویم تقریر دا قرآن سالور حصے دی تر سورۃ الانعام پورے، پدی کے اکثر بیان دا خلقیت تے، یعنی دے زارے زارے دا کائنات و خالق صرف یو اللہ دے، دا سورۃ الانعام نا تر سورۃ کہف پورے پدی کے بیان دا ربوبیت تے، یعنی دے زارے زارے دا کائنات و پرورش کے ان کے او حد کمال ترس ان کے صرف یو اللہ دے، دا سورۃ الکہف نا تر سورۃ سبا پورے پدی کے بیان دا سلطنت تے، یعنی چاہتے تشے حوالہ کرے نرے بلکہ پتخت بدشے بنے بے ذات خود جلوہ افروز دے، ہاں دا سورۃ سبا نا تر آخرہ پورے پدی کے نفی دا شفیع قہری دے پا قیامت کے پہے گے مسئلے بند، او شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ آغا با فرمائلو چھے ما بعد حوامیمونا پینزم ایسا دا قرآن دے دا پر دا تخویفاتو، چھے گورا کلا یو خبر نمانے کلا خبرت نمانے نو قیامت کے با بیا عذاب در تمیلے گی، خوا نو حوامیمونا بعد پینزم ایسا دے دا پر دا تخویفاتو، دی ٹولو ایسو تا اشارہ دے پا سورت الفاتحے کے، اولی اسے تے اشارہ دے پا الحمدللہ سرا زکر چھ دا اللہ ناواسی مجھے، دوئیمی اسے تے اشارہ دے پا رب العالمین سرا، درائیمی اسے تے اشارہ دے پا رحمان الرحیم سرا، سالورمی اسے تے اشارہ دے پا مالک امیدین سرا، پینزم اسے تے اشارہ دے پا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سرا، آگورا بیا ایا کنعبد و ایا کنستعین دا تفریح دے، ہاں یہ ہر کلا چھ خالق و مربی او منتظم د قیامت مالک آواز آغا شو، نو معبود و مستعانم صرف اللہ شو، بل سکنشت دے نو انسان اعلانو کا ایا کنابود و ایا کنستائین، نو کلن دروازہ دا شرک اللہ بند اکڑا خا، وہ اس پاس مشرکان دا زدولو ناکام کوشش کوئی خا، پہ ایک مسئلے بندے دا حوامیمو مبدا صورت زمر دے او دا غد دعوی فابد اللہ مخلصون لہو دین دے خا، دیتا پا ایا کنابود سر اشارہ دے دا حوامی مخلصا فد اللہ مخلصن اللہ دین دے دیتا اشارہ دے پئی اکنستا ان سرا پئیگ مسئلے بندے اللہ رب العالمین دمو تاستا دا عمل کولو توفیق نصیب کی چی مو تاستا قرآن بنے عملو کم آ قرآن دمو ذہن کی کینی قرآن سر دمو مینا محبت پیدا ہوشی قرآن سر دمو انڈی والی و یارانا پیدا ہوشی اللہ رب العالمین دا مو تاستا قرآن کے فهم نصیب کی قرآن کے دا پوئی نصیب کی انشاءاللہ درس پہ وہ بجنا شروع کی گی تاثر طول قرونوں کی کوشش ہو گئی پہ ایف ایم باندے کچا سر رڈوان نوی رڈوان وخلے اور کوشش داو کو چھے دا قرآن واوری دلے شی او دا عذابونا او دا بیماری اللہ رب العالمین دین پہ ذریعے دفع کئی دا اللہ کتاب پہ ذریعے دفع کئی انشاءاللہ تعالی چی مو قرآن سرمینا محبت پیداو کن قرآن وورم اللہ بدا مرزونا و دا طول مصیبتونا منا ختم کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا اللہ انت استغفرک و توب الیک باز ملگری دعا گانے وقتی دی صدقے کری دی تینکیے دا پر اللہ رب العالمین تی قبول منظورے کے اللہ رب العالمین صدقے جریے قبولے کے قرنو کی بیماران دی اللہ بیماران تے شفا ور کے دا کوم عام مرض راغلی دی کرونا وائرس اللہ رب العالمین دا پخپل فضل و کرم سرا دفع کی مسلمانان پریشان دی تمام انسانیت پریشان دی اللہ رب العالمین تمام دنیا لپیٹ کے راغس کی دے او تمام دنیا بنی روب غرزی دلی دی اللہ تخپل قدرتنا دی مخلوق تا وخی اللہ رب العالمین مسلمان دا عذابون و مصیبتون نا بچ کا الله جلونو کې مسلمانان دي تي آزاد کا چا باندې قرضي غربتي خپل خزانو نه امداد وکا الله رب العالمین د دینی مدرسو مرکزونو سره سب تعاون کوي تور سره امداد وکي سمرا مردگان مسلمانان دي الله د دې در ثواب ورور سوال کې د دې تلاوت ثواب ورور سوال کې الله رب العالمین چا حاجت نه شریعت سره برابرۍ پورا کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى